Maraming pamahiin ang mahirap paniwalaan, lalo na kung hindi talaga tayo paniwalain sa ganung bagay. Marami rin kasabihan sa kasalang madalas na hindi nasusunod dahil sa makabagong henerasyon. Pero ano nga ba ang dapat gawin kapag nalaman mo na ang iyong kasal kasama ang taong mahal mo ay isinumpa ng kamalasan? Dear Papa Dudut, magandang gabi sa inyo pati na rin po sa ating mga tagapakinig. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Jacob, 37 years old, at ngayon ay nakatira dito sa Batangas. Nang marinig ko nga ang ilan sa mga sulat na inyong pinabasa ay nainganyo na rin po akong mag-subscribe sa inyong channel at mag-abang ng sulat na inyong babasahin sa bawat gabi. Dahil talaga namang nakakaaliw din ang mga kwento na inyong binabasa. Ang kwento nga pala na ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa pamilya ko at mga trahedya na dumating sa buhay namin. Dalawa kasi kaming magkapatid noon ni Juno at Ulila na kami sa Papa at si Mama na lamang ang tanging kasama namin. Siya rin ang gumagawa ng paraan noon para makapagtapos kami ng pag-aaral ng kapatid ko. Bukod sa pagbabantay sa isang malaking karinderya ay may natatanggap din siyang pensyon mula sa kumpanya na matagal na pinagtrabahuhan ng Papa namin. Kaya naman kahit papaano ay hindi kami masyadong naghihirap sa buhay. Ang sarap mo talagang magluto, Mama. Masayang wika ni Juno habang sabay-sabay kaming naghahapunan na tatlo ni Mama. Kahit naman anong pagkain ay masarap sa panlasa mo. Pabirong tugon ko naman sa kanya. Naku, baka nga minsan lang makakain ng matinong pagkain niyang kapatid mo. Tingnan mo nga ang payat-payat na. Napapailing na sabi naman ni Mama. Ano bang trabaho mo ngayon at parang nangangayayat ka na, Juno? Tanong ko. Madalas kasi itong wala sa bahay namin dahil stay-in daw sa trabaho nila. Sa real estate ako ngayon nagtatrabaho. Nasa field kami kaya eto medyo nangangayayat at nangingitim. Natatawang wika pa ni Juno. Madalas talaga siyang wala sa bahay dahil sa iba't ibang trabaho na pinapasok niya. May mga oras naman na kapag wala siyang trabaho, nasa bahay lamang siya. Sa aming dalawa kasi, ako yung dire-diretso na may trabaho dahil hindi ako sanay na walang kinikita na sariling pera. Isa pa ay nahihiya na rin ako na maging pabigat kay Mama. Mama, masarap nga po itong niluto ninyo na minudo. Sana ganito rin magluto si Nika kapag kasal na kami. Nakangiting sabi ko. E bakit naman biglang napasok ang usapang kasal dito? Huwag mong sabihin magpapasakal ka na, este, magpapakasal ka na kuya. Tanong ni Juno. Hindi ako sumagot at nakangiti lamang na makahulugang tumingin sa kanila. Hala, magpapakasal ka na nga, gulat na tanong ni Juno. Sagutin mo nga yung tanong ng kapatid mo at pati ako ay naiintriga na rin ang wika naman ni Mama. Opo Mama, magpapakasal na po kami ni Nika. Plano namin na makasal pagkatapos ng 3 buwan, nakangiti namang sagot ko. Matagal ko ng girlfriend si Nika sa college, nagsimula ang relasyon naming dalawa. Dire-diretso yon hanggang sa makapagtapos kami at magkaroon ng maayos na trabaho. Hindi naging hadlang yung medyo LDR na setup namin kasi taga Batangas siya. Tapos ako naman ay Laguna pa noon nakatira kasama si Mama. Ni halos wala nga kaming masyadong pinag-awayan sa loob ng ilang taon na relasyon namin. Kaya naman sigurado na ako sa sarili ko na siya na talaga ang babae na para sa akin, Papa Dudut. Nangayain ko siya na magpakasal ay pareho na kaming may maayos na trabaho. Naisip ko kasi na oras na rin para magsimula kaming bumuo ng sarili naming pamilya. Ang ganda naman dito sa restaurant na to, Jacob. Nakangiting wika ni Nika. Siyempre, anniversary natin. Kaya dapat, espesyal ang lugar na para sa ating dalawa ngayong araw. Ang wika ko. Grabe no? Ang tagal na nating magkarelasyon pero wala halos nagbago sa atin bukod sa pareho tayong tumaba. Natatawang wika pa ni Nika. Parte naman ng relasyon at pagmamahalan ng pagtaba, nakangiting sabi ko. Alam mo, tama ka dyan. Halos lahat rin ng mga kaibigan ko na may successful love life, nagsisitabaan, tugon niya. Ayoo nga pala. Sa susunod na linggo na kami mamamanhikan ni na mama sa bahay ninyo. Siguro paghatid ko sa iyo mamaya, ipapaalam ko na rin yun sa parents mo, ang wika ko. Sige, kasi nagtatanong na rin sila tungkol dun eh. Pero grabe, kinakabahan na talaga ako kasi dire-diretso na to. Ano mo yun, wala nang atrasan pa, ang wika ni Nika. Wala na talaga. Kaya nga itatali na kita sa akin eh, para hindi ka na makawala pa. Mahirap na, baka maagaw ka pa ng iba sa akin, pagbibiru ko. Kahit sinong celebrity pang iharap nila sa akin, hindi na nila ako maaagaw sa iyo kasi ikaw at ikaw lang ang palagi kong pipiliin, nakangiti namang sabi ni Nika. Ang tamis naman ang mga sinabi mo, pero ang mabuti pa, kumain na tayo bago pa lumamig tong masasarap na in-order nating pagkain, anyaya ko sa kanya. Masaya na naming pinagsaluhan ang masarap na mga pagkain habang pinag-uusapan namin ang tungkol sa pamamanhikan. Nang dumating nga ang araw na yon ay naging maayos naman ang lahat at mainit ang pagtanggap na pinakita sa amin ng mga magulang ni Nika. Nagbigay din sila ng mga suggestions tungkol sa simbahan, reception at iba pang bagay na tungkol sa kasal. Jacob, sigurado ka ba na kaya mong ibigay ang mga hinihingi ni Daddy na para sa kasal? Para kasing masyadong social yung sinasuggest niya na location para sa reception natin, may pag-aalalang wika ni Nika. Kaming dalawa na lang noon ang magkasama sa may garden ng bahay nila. Ayos lang yun, huwag kang mag-alala, tugon ko naman. Pero baka mahal ang rent sa lugar na yun. Kung gusto mo, may alam ako na ibang venue na sigurado akong mas makakamura tayo, ang wika niya. Wala ka ba talagang bilib sa fiancé mo? Nakangiting tanong ko. Hindi naman sa ganoon. Nag-worry lang talaga ako na baka ikaw naman ang mahirapan sa huli, tugon niya. Hindi ako sasang-ayon sa mga sinabi ng daddy mo kung hindi ko to pinaghandaan, ang wika ko naman. Si daddy kasi ang daming request na sinabi kanina, sabi pa ni Nika. Hayaan mo na, gusto lang din niya na maging memorable ang kasal natin para sa nag-iisa niyang anak na babae, tugon ko. Hi, thank you talaga babe sa pagiging understanding mo, wika niya bago ako niyakap ng mahigpit. Papadudot mula sa may kayang pamilya si Nika pero mababait naman ang mga magulang niya. At dahil mga taga Batangas ay alam ko na medyo malaki ang preparasyon na ginawa nila para sa isang espesyal na okasyon kagaya ng kasal. Siyempre ayaw ko naman na iasa ang mas malaking gasto sa pamilya ni Nika. Kaya bago ko siya inalok ng kasal ay pinaghandaan ko yon ng mabuti. Nagmana kasi ako kay nanay sa pagiging masinop sa pera, kaya nakapag-ipon ako kahit papaano. Malaki-laki rin ang perang naitabi ko at nang makita ko na medyo kakasya na yon sa mga magiging gastusin namin ay doon ko na siya inalok ng kasal. Siyempre hindi ako nabigo dahil kaagad na tinanggap ni Nika ang alokong pagpapakasal sa kanya. Papadudot, kagaya ng sinabi ni Nika ay maraming naging demand ng daddy niya para sa kasal. Ang dami nga rin itong gustong imbitahan na karamihan ay hindi ko rin talaga kilala. Mabuti na lamang nang nag-uusap kami noon ng plano para sa kasal, si Nika ang nagsasalita na hindi naman kailangan ng sobrang ingrande ng kasal. Pero syempre ayokong mapahiya sa pamilya niya, kaya kaagad akong sumang-ayon sa gusto ng mga taong mangyari. Si Mama naman ay palagi nagbibigay at nagpapakita ng suporta sa amin lalo na sa mga desisyon ko. Ang sabi niya pa noon ay handa siyang tumulong sa mga gastusin dahil may naitabi rin naman daw siyang pera. Sinabi ko sa kanya na sapat na yung suporta na pinapakita at pinaparamdam niya sa akin para sa nalalapit kong kasal. Papadudot, hindi rin pala talaga biro ang pag-aasikaso ng kasal dahil bukod sa mga kailangan na kausapin na tao at ayusin ang mga papeles ay parang wala rin katapusan ng paglalabas ko ng pera noon. Akala ko ay kaya naming sundin yung tipid kasal na nakita namin sa internet, pero dahil nga sa mga demand ng daddy ni Nika ay malaki ang budget na kailangan namin para sa kasal. Sa totoo lang ay nagsimula na akong mahirapan noon, pero syempre hindi ko yon pinapakita sa fiancé ko kasi ayoko siyang magilty. Palagi kong sinasabi sa kanya na lahat ng para sa mangyayaring kasal ay napaghandaan ko na. Ano ba kasing pumasok sa isipan mo at ginawa mo ang bagay na yon eh? Alam mo namang wala ka pang regular na trabaho tapos ganyan pa ang ginawa mo. Boses yun ni mama na narinig ko habang papasok ako ng bahay namin. Anong meron dito? Nagtatakang tanong ko. Naabutan ko si Juno na nakaupo sa sala at si mama naman ay nakatayo sa harapan niya habang nagsisermon. May ilang linggo din kasing hindi umuuwi noon sa bahay namin si Juno, kaya siguro ay mainit na naman ang ulo sa kanya ni mama. Yang kapatid mo, may ginawa na namang kalokohan, inis na wika ni mama. O Juno, bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka na naman ba nagstay? Tanong ko kay Juno. Hindi kagad siya sumagot, papadudot, na tila naghihintay ng susunod na sermon mula kay mama. Bakit ayaw mong sagutin ang tanong ng kuya mo? Nahihiya ka? Natatakot ka? Ay naku Juno, dapat kasi nag-isip ka munang mabuti bago mo binuntis ang girlfriend mo. Muling paglilitan niya ni mama. Nakabuntis ka? Gulat na tanong ko kay Juno. Oo kuya, buntis na si Pilar. Mahina pero malinaw na sagot niya. Alam na ba ito ng parents ng girlfriend mo? Tanong ko ulit. Patango na lang ang ginawa niya sa akin bilang sagot. Paano hindi malalaman ng magulang ng girlfriend niya eh pinakasalan niya na yung babae? Ang wika ni mama na nagpabilog ng mga mata ko. Dahan-dahang muling bumaling ang tingin ko kay Juno. Pinakasalan mo na ang girlfriend mo? Kasal na kayo? Seryosong tanong ko. Oo kuya, muli mahina pero napakalinaw sa pandinig ko na tugon niya. Papadudot, isang linggo na lamang bago ang kasal namin ni Nika nang malaman ko na kinasal na si Juno kay Pilar, na noon ay ilang buwan niya pa lamang nakikilala at nagiging girlfriend. Nabuntis niya raw kasi ito at pinilit siya ng mga magulang na pakasalan si Pilar. Wala raw siyang nagawa dahil tinakot siya ng mga ito na ipapakulong kapag hindi nito pinakasalan si Pilar. At sa totoo lang ay gusto kong magalit sa kanya noon. Sa aming dalawa kasi ay siya ang madalas na magdala ng kapalpakan at problema sa buhay. Siya rin ang madalas na walang trabaho kaya umaasa sa amin ni mama. Tapos ayun siya uuwi sa bahay na may dala na namang problema. Gusto mo ba na i-cancel muna natin ang schedule para sa kasal natin? Tanong ni Nika nang ikwento ko sa kanya ang nangyari kahapon sa bahay. Ang tungkol sa sinabi ni Juno na ikinasal na ito sa girlfriend na si Nika. Hindi, wala namang dahilan para i-cancel ang kasal natin, Nika, tugon ko. Pero halos 3 linggo lang ang magiging pagitan ng kasal natin sa naging kasal ng kapatid mo, ang wika niya. Eh ano naman yun? Wala namang magiging problema doon, ang sabi ko naman. Jacob, magiging sukob ang mga kasal natin kapag tinuloy pa natin to. Sigurado rin ako na hindi papayag sina daddy kapag nalaman nila na katatapos lang ikasal ng kapatid mo, paliwanag pa ni Nika. Hindi naman kasi kailangan pang malaman ng parents mo yung tungkol sa kapatid ko, muling tugon ko. Pero paano kung maging sukob nga ang kasal natin? Paano kung ulanin tayo ng kamalasan dahil tinuloy natin ang kasal? Paano kung hindi tayo mabuhay ng maayos dahil sa mga kamalasan na yon? Sunod-sunod na tanong pa ni Nika. Wala naman talagang malas, Nika. Negative energy lang yon na kapag inisip natin ang mangyayari sa atin ay pwedeng magkaroon talaga ng hindi magandang pangyayari sa buhay natin. Kaya dapat hindi tayong masyadong nagpapaniwala sa mga ganong bagay. Dahil tayo lang din naman ang gumagawa ng kapalaran natin, ang wika ko. Gusto ko lang namang iwasan na yung mga bagay na pwedeng makaapekto sa bagay natin sa future. Kung bakit naman kasi nagpakasal kagad si Juno kahit na alam niya na malapit na tayong ikasal. May inis sa boses na wika ni Nika. Yan din ang sinabi ko sa kanya nang magkaharap kami. Pero wala na tayong magagawa pa. Basta itutuloy natin ang kasal at hindi mo na kailangan pang sabihin sa parents mo ang tungkol sa ginawang pagpapakasal ng kapatid ko sa girlfriend niya. Ang wika ko. Papa Dudut, isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ayokong i-cancel o i-reschedule namin ang date para sa kasal namin ni Nika ay dahil napakalaki na ng nailalabas kong pera para doon. Halos maubos na nga ang savings ko. Kasi ayoko talagang iasa sa ibang tao ang mga magiging gastusin. Hindi ko yon sinabi kay Nika dahil alam ko na gagawa siya ng paraan para maibalik ang pera na nailabas ko. Alam ko rin ang tungkol sa paniniwala na sinasabi niyang sukob sa kasal, Papa Dudut. Matagal ko na yung naririnig pero pinagsasawalang bahala ko na lamang. Hindi rin naman kasi ako masyadong mapaniwalain sa mga ganong kasabihan. Kaya wala yung epekto sa akin. Pero ilang araw bago ang aming kasal, madalas akong bangungutin na may babae raw na sumasakal sa akin. Nakasuot siya ng itim na bestida at may mahabang belong tumakip sa kanyang mukha. Pilit kong inaabot ang belo niya para alisin yon. At makita ang mukha niya pero hindi ako nagtatagumpay. Pilit ko rin tinatanggal ang kamay niyang nakasakal sa leeg ko. Hanggang sa magising na lamang ako na hinahabol ko ang aking paghinga. At ang weird pa doon ay nakakaamoy ako ng usok ng sinindihang kandila kahit na wala namang ganon sa bahay namin. May ilang beses ko rin yung napanaginipan hanggang sa nawala na lamang yung bigla at naging normal na ulit ang mga gabi ko. Naging malamig naman ang pakikitungo ko kay Juno lalo na nang dalhin niya sa bahay namin ang buntis niyang girlfriend na si Pilar. Masama rin kasi talaga ang loob ko sa kanya dahil sa mga sakit ng ulo na ibinibigay niya sa amin. At nang sumapit na ang kasal namin ni Nika ay sinabi ko kay Juno na huwag ipaalam sa mga bisita namin na kasal na sila ng babaeng kinakasama niya. Papadudot doon na rin kami tumira ni Nika sa bahay na kinuha namin para sa aming dalawa. Sa umpisa ay naging magaan ang buhay namin lalo na nang magsimula kami ng negosyong manukan. Kaya lang wala pang isang taon ang negosyo na yon nang mapeste at mamatay ang mga manok namin. Kasunod ng pagsalanta ng bagyo sa aming lugar na dahilan naman para mamatay ang aming mga pananim. Grabe, ang init na naman ng panahon ngayon. Bulong ko nang mabuksan ko ang gate sa may tapat ng bahay namin. Kagaya ng nakagawian ko kapag uuwi ako ng bahay galing trabaho ay sisilipin ko muna ang mga bagong manok namin sa may likod ng bahay para bigyan ng patuka. Pero nagtaka ako nang may makita akong babae doon na naglalakad papunta sa may halamanan. Isang babaeng nakaitim na may balabal na bahagyang nakatakip ang kanyang ulo at mukha. Manang, ano pong ginagawa niyo dito? Nagtatakang tanong ko pero hindi niya ako pinansin. Naglakad siya patungo sa may pinto ng likod ng bahay namin at dumiretso papunta doon. Manang sandali, pagtawag ko pa sa kanya. Agad akong sumunod pero nagtaka ako nang nakalak na ang pinto. Kinuha ko ang susi mula sa bulsa ko at binuksan ko yon. At bumungad sa akin ang nagluluto kong asawa sa may kusina. O Jacob, nakauwi ka na pala. Bakit diyan ka dumaan sa may likod? Nagtatakang tanong ni Nika. Eh kasi may pumasok na babae dito kanina lang. Bisita mo ba yon? Tanong ko rin. Ha? Eh wala namang ibang tao dito sa bahay. Saka wala rin akong bisita. Baka namamalikmata ka lang. Mabuti pa ay umupo ka na lamang dito at ipagtitimpla na kita ng kape mo. Ang wika niya. Tumalima naman ako sa sinabi niya, Papa Dudut. Nang mayabot na niya ang kape sa akin ay napag-usapan namin ang tungkol sa nalugi naming negosyo at nasirang mga pananim. Alam mo, sa totoo lang ay hindi ko na nagugustuhan yung nangyayari sa atin ngayon. Parang masyado tayong inuulan ng mga kamalasan. Ang wika pa ni Nika. Huwag mong masyadong isipin yan kasi baka makasama yan sa baby natin. Paalala ko naman. 5 buwan na kasi noong buntis ang asawa ko. Hindi ko lang naman maiwasan kasi nga kapag sunod-sunod ang kamalasan sa atin ngayon. Jacob, paano kung ito na yung sinasabi nilang epekto ng sukob kasal? Nag-aala lang sabi pa ng asawa ko. Nika, kung ano-ano na naman niyang iniisip mo, huwag kang masyadong magpaniwala sa ganung bagay. Basta ang isipin mo ay malalampasan natin ang mga pagsubok na dumarating sa atin. Payo ko sa kanya. Kakaubos ko lang ng kaping iniinom ko nang bigla akong makaamoy ng kakaiba sa loob ng kusina. Nagsindi ka ba ng kandila? Tanong ko. Bakit hindi? Patanong na sagot niya. May naaamoy kasi ako na parang may sinding kandila, tugon ko. Baka sa kapitbahay lang yon. Gusto mo ba ng leche flan? Meron pala dyan sa ref, saglit lang at ikukuha kita. Wika ni Nika na tumayo na at naglakad palapit sa may refrigerator. Nika, pagtawag ko sa kanya. Lumingon naman sa akin si Nika. Bakit? Tanong niya. Yung binti mo may dugo eh. Nauutal na sagot ko. Papadudot na iyak na lang din si Nika nang makita niyang dugo sa may binti niya. Kagad ko naman siyang binuhat at sinakay sa kotse. Habang nagdadrive ako papunta sa ospital ay nananalangin ako na sana. Sana'y walang anumang masamang mangyari sa anak namin ni Nika. Papadudot nang makarating kami sa ospital ay mas maraming dugo na ang nasa may hita at binti ng asawa ko. Kagad siyang pinasok ng emergency room at gusto ko rin sanang sumama pero hindi na ako pinayagan pa ng hospital staff. Wala akong nagawa kung hindi ang maghintay sa labas sa susunod na ibabalita nila sa akin. Naglakad ako noon papunta sa chapel para magdasal. At bago pa ako tuluyang makapasok ay nakita ko sa may dulong upuan ang isang babaeng nakaitim at nakatalikod mula sa akin. Pamilyar ang babae na yon kaya hindi ko napigilan ang sarili ko na maglakad papalapit sa kanya. Nang bahagya akong makalapit sa kanya, natatakpan pa rin ng mahabang belo ang kanyang mukha pero kita ko ang kulubot niyang mga kamay na may hawak na itim na rosaryo. Napalunok ako nang makaamoy ako ng sinindihang kandila. Doon ako nagsimulang hawakan siya sa balikat niya pero bago ko pa yon magawa ay napalingon ako. Sa pagbukas ng pinto ng chapel kasunod ang pagpasok ng 2 babae. Muli kong binalik ang mga tingin ko sa babaeng nakabelong itim. Pero bigla na lamang siyang nawala sa harapan ko. Nagiwan siya ng matinding kaba dito sa dibdib ko kasunod ang pamumuo ng pawis sa noo ko. Tumuloy na lamang ako sa plano ko na pagdarasal na sana'y mailigtas ang buhay ng mag-ina ko. Kaya lang papadudot hindi dininig ang panalangin ko noon kahit pahalos mapahagulhol na ako sa loob ng chapel. Dahil isang masamang balita ang sinabi sa akin ng mga doktor. Hindi raw nila na iligtas ang buhay ng anak ko. Nika, may dala akong lugaw at prutas dito. Nagpadala din na si mama ng paborito mong palabok. Anong gusto mong kainin sa mga ito? Tanong ko nang makapasok ako sa kwarto kung saan ay naka-confine si Nika. 2 araw na namin sa ospital. At bukas ang schedule ng paglabas namin, Papa Dudut. Wala akong ganang kumain, malungkot na wika niya. Nika, wala ka rin halos kinain kagabi. Hindi ka pwedeng palaging ganyan dahil baka ikaw naman ang magkasakit. Paalala ko sa kanya. Eh ano naman kung magkasakit ako? Wala na ang baby natin. Kaya wala na rin kwenta na mabuhay pa ako sa mundong ito. Naiiyak na sabi niya. Alam ko naman na nahihirapan ka sa pagkawala ni baby pero sana magpakatatag ka kahit man lang para sa akin. Tayong dalawa na lang ang magkasama ngayon. Kaya kailangan nating magpakatatag para sa isa't isa, ang sabi ko sa kanya. Ayaw mo kasing baniwala sa akin. Suko bang naging kasal natin? Jacob, kaya inuulan tayo ng kamalasan ngayon. At dahil sa sukob na yan, nadamay pati na ang baby natin. Sabi pa niya kasunod ang malakas na paghagulhol. Doon ko na siya niyakap ng mahigpit para i-comfort. Yun lang kasi ang nakikita kong paraan para kahit papaano ay makatulong ako sa napakabigat na nararamdaman niya. Papadudot nang makauwi kami sa bahay ni Nika ay nagsimula siyang kumilos na hindi masyadong normal. May mga oras na bigla na lang siyang maiiyak o kaya ay sisigaw. Palagi niyang naaalala ang namayapa naming anak. Pero isang pangyayari noon ang hindi ko makakalimutan, Papa Dudut. Nasa kwarto ako noon at nagising dahil sa malakas na sigaw sa loob ng bahay. Bumilis ang tibok ng puso ko nang hindi ko makita si Nika sa tabi ko kaya kaagad akong lumabas ng kwarto. Naabutan ko siya sa may sulok ng sala na pilit na nagsusumiksik habang malakas na umiiyak. Nika, ano nangyayari sa iyo? Bakit ka sumisigaw? Nag-aala lang tanong ko. May babae. May babae. Sigaw pa niya habang umiiyak. Sinong babae? Tanong ko ulit. May babae na kaitim. Nandyan siya nakaupo sa may sofa. Tugon ni Nika. Nagdulot yon ng kakaibang lamig sa katawan ko kasi wala naman akong nakitang babae kanina bago ko siya nilapitan. Pero dahan-dahan ko pa rin sinundan ang direksyon na tinuturo ng kamay ng asawa ko. Wala akong nakitang babae pero may naamoy akong usok na tila nagmumula sa sinindihang kandila. Nika, walang babae sa may sofa. Walang ibang tao dito sa bahay kung hindi tayong dalawa lang. Ang wika ko sa kanya. May babae dyan, nakaupo. Nakasuot siya ng belong itim. Maniwala ka sa akin, Jacob, hindi ako nababaliw. Pag-iyak pa ni Nika. Papadudot na diagnose si Nika na dumadaan sa isang matinding postpartum depression. Na dahilan ng mga kung ano-anong nakikita niya. Dahil doon ay nag-decide ako na kumuha ng kasambahay para may kasama siya kapag nasa trabaho. Hindi naging madali sa amin ang lahat lalo na at habang tumatagal ay lumalala ang mga kakaibang naririnig at nakikita ng asawa ko. Jacob, mabuti naman at napadalaw ka dito sa bahay. Ang wika ni Mama nang pagbuksan niya ako ng gate ng bahay. Sobrang bihira na kasi akong umuwi ng Laguna. Doon kasi kay Mama nakatira si Juno at ang asawa nito. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi ko pa rin maiwasan ang mainis sa tuwing nakikita ko siya. Kaya pilit ko na lamang na iniiwasan na magtagpo ang mga landas naming dalawa. Busy lang po sa trabaho at negosyo namin sa Batangas. Pagdadahilan ko naman. Sabay na kaming pumasok sa bahay at naabutan ko sina Juno at Pilar na nagkakape doon. Kasama nila ang panganay nilang anak na nanonood ng TV. Napasulyap din ako sa malaking tiyan ni Pilar. Noon ko lang nalaman na buntis na naman pala ang hipag ko. Magkakaroon na sila ng pangalawang anak samantalang ako ay namataya ng anak. Kuya, magandang hapon. May pag-aanin lang ang bate sa akin ni Juno na tinanguhan ko lang. Maglalakad na sana ulit ako nang may makita akong figura ng isang babaeng nakatayo sa may likuran ni Pilar. Kagad ninyong naglaho nang ikurap ko ang mga mata ko. Kaya pilit ko na lamang na pinagsawalang bahala. Tumuloy kami noon ni Mama sa kusina at binigay ko sa kanya ang mga pasalubong kong kakanin na galing sa Batangas. At pinagtimpla na naman niya ako ng kape. Kumusta na si Nika ngayon? Tanong ni Mama. Kahit papaano, mas nagiging maayos na ang kilos niya kaysa nung una. Nababawasan na yung mga kakaibang nakikita at naririnig niya. Kwento ko. Iba talaga naging epekto sa kanya ng pagkawala ng anak ninyo. Huwag ka mag-alala. Palagi kong pinagdarasal na sana tuluyan ang matanggap ni Nika ang pagkamatay ng baby ninyo. Ang wika pa ni Mama. Ang isa pang gumugulo sa kanya, Mama, ay yung pag-iisip niya na baka raw gawa ng sukob sa kasal ang mga kamalasang nangyayari sa pamilya namin. Palagi niyang sinasabi na dapat ay hindi na muna kami nagpakasal. Hindi naman pwedeng i-atras ang kasal namin kasi malaki na ang nagastos ko para sa preparasyon. Kasalanan din kasi ni Juno kung bakit na kami minalas ngayon eh. Naiinis na dagdag ko. Hanggang ngayon ba ay masama pa rin ang loob mo sa kapatid mo? Tanong ni Mama. Paano po kung hindi maiinis sa kanya? Puro sakit ng ulo at problema na lang ang ibinibigay niya sa atin, lalo na sa inyo. Kita niyo nga oh, nakikita silang pamilya dito sa bahay ninyo. Tugon ko. May trabaho naman ang kapatid mo, pagtatanggol ni Mama kay Juno. Pero sigurado naman ako na maliit lang ang kinikita niyang pera. Baka mas malaki pa ang nagagastos ninyo sa kanila ngayon eh. Dagdag ko pa. Hayaan mo na't gumagawa naman din siya ng paraan para makatulong dito sa bahay. Mabait din ang asawa niya at madaling pakisamahan. Oo nga pala, nabanggit mo na may nakikitang kakaiba si Nika sa bahay ninyo. Ano ba ang mga yun, Jacob? Tanong ni Mama. Palagi po siyang may nakikitang babaeng may suot na belong itim. Wika ko. Bigla ring humina ang boses ko noon dahil parang may naaaninag akong dumaan sa may likuran ni Mama na kaagad ding naglaho. Muli na naman akong nakaamoy ng sinindihang kandila. Lumakas ang kabog ng dibdib ko kasi parang may kung anong nararamdaman ako na hindi ko nagugustuhan sa mga oras na yon. Ano yung huling sinabi mo, Jacob? Tanong ni Mama. Mama, may sinindihan po ba kayong kandila kanina? Tanong ko pa. Wala naman anak, tugon niya. Humigop ako saglit ng kapeng hindi na masyadong mainit at sabay kaming napapitlag nang may marinig kaming kumakalabog sa may sala kasunod ang malakas na sigaw ni Juno. Mama, Kuya Jacob, tulungan niyo po ako, si Pilar. Nadula sa hagdanan. Malakas na pagsigaw ng kapatid ko. Papadudot nang makapunta kami sa sala ni Mama ay nakita namin si Pilar na may dugo na sa noo at kanyang mga hita. Nalako noon ang kotse ko kaya kaagad namin siyang sinugod sa ospital. Pero nang makarating kami doon ay kaagad na sinabi ng doktor na nag-asikaso sa amin na wala na si Pilar. Dead on arrival na siya dahil sa malakas na pagkakatama ng ulo niya sa sahig na kinabagsakan niya. Labis ang naging pagdadalamhati ni Juno noon sa pagkamatay ng asawa niya at sana'y pangalawang anak niya. At bilang kapatid niya ay pinaramdam ko pa rin sa kanya ang presensya at pag-comfort ko. Papadudod, hindi ko alam kung nagkataon lang ba ang mga pangyayaring ito sa buhay naming magkapatid. Ang mga kamalasan na nangyayari noon sa buhay namin o sadyang dala talaga yon ng tinatawag nilang sukob sa kasal. Ganun pa man, sa awa ng Diyos ay mas bumuti na ang lagay at pagkilos ng asawa kong si Nika. At si Juno naman kahit papano ay natanggap na rin ang pagkawala ng kanyang asawa at anak. May regular na rin siyang trabaho na bumubuhay sa panganay niyang anak. Salamat, Papa Dudod, kung sakali mang mapili po ninyo ang sulat ko. Lubos na gumagalang Jacob. Isa ang kasal sa pinakamahalagang pwedeng mangyari sa buhay natin. Maraming kasabihan na ang matatanda tungkol dito na madalas ay hindi na natin naaalala pa. Pero wala namang mawawala kung makikinig tayo at mas mag-iingat. Lalo na kung buhay natin ang pwedeng malagay sa alanganin. Ano pa man ang swerte o kamalasan na dumating sa atin ay huwag rin nating kalimutan ang magdasal para humingi ng tulong o magpasalamat sa Poong May Kapal. Para tayo ay patuloy niyang gabayan. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay joy.